alene tør jeg ej. Jeg må vide, han er hos mig, og hans hånd mig viser vej. Da min sjæl er uden frygt, hvor han går, jeg følger trygt. I hans fodspor glad jeg træder, alt mit håb på ham er bygget. Jeg må have Jesus med mig, til min bedste tro er svag. Men han stemme øm og kærlig, hjælp ham mig på prøvens dag. Da min sjæl er uden frygt, hvor han går, jeg følger trygt. I hans fodspor glad jeg træder, alt mit håb på ham er bygget. Jeg må have Jesus med mig midt i livets kamp og strid. I det lyse gode dreje, som i kors og trængsels tid, da min sjæl